Ba, hausnarketa positiboa, ez? Lehengo astean puntu oso garrantzitsua lortu denun Bartzelonan, eta gaur ba, etxean nahi genuen pixkat, zaletuekin pixkat engantzatzea zaletuak, ez? Eta, bueno, momentuka, sentsazio eukidet, igual, partidua ez degula kontrolpean euki nahi genuen bezala, baino taldeak asko transmititzen du, ez? Asko, asko, asko. Eta nik uste gaur saletua taldearekin disfrutatu dula, ez? Zatik, talde bat daukagu intensoa dela, arerioaren zelaian estutzen duela, baloi asko lapurtzen ditula, gero egia da, ba, horrek exigentzi fisiko handia daukala, eta askotan arerioaren mailarekin askotan trantsizioak daude, eta arerioak ere aukerak egiten dizkizu, ez? Baina hausnarketa oso positiboa da, zatik taldea oso ondo lehiatzen nahi da, eta sentsazioa daukagu asteak aurrera junala, hobetu lehiatuko degula, ba, behin ja taldea estabilizatuta eta fitxak eta guztiak ba, hemen egon da.